بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بكو نديغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار مباكي سيد فهم سين رجو تي وقتان الفجر ملن دبل الفجر جوت تي وقتوي ديلو سنة تي كاتنو سنة برام تبارك وتعالى دلن كو دفلشي ينتي عندك سين بوك علي نسال جناب نسان تيال سبحانه وتعالى djulli ci runtu bi sallallahu alayhi wasallam ñaan jamm ci rew mi ak rew wi ko wër jaajeufal señ mbacke sillah tabarakallahu ci jotaay yu am solo yu mi and ak ñun tuddu al misbah di tambali 5h30 ba 6h am ko ci massaw tabarakallahu di ko ci ñaanal tawfiq mbokk yi dembu bi ma yëkkati jotaay bi ma ngi won ci wajtayu magal gi ak tem biñ ko lal tayele junjona lu melni buñu agge ca dekk ba yal nañ ca ag tabarakallahu jang alquran jang khasaid berndel gan yi lolul am solo ci penc lol ñet yoyu bu ci nek waye dama nekkon dembu ci tombe bobu ñuy tuddé at-tasawuf ñu doon depp micro ay boromi xam xam di len laaj moy lan sunu mag ñi ku ci nekk biñ la laajé moy lan tontu nga ca moy lan bind nañ ci ay téré yar ci aw nit ba nit ñu niru len ndax li defar mak ñooñu bañ xemama mel ni ñoom loola nga fi ba léegi te moy al ihsan ñu yar la ba an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak suma limé ulaika al qawmu la yasqa jalisuhum bo amé xuqal bukaw nga xamné xuqal bukaw ala sadatin moy gaaya amwati gaaya tabki al aradi alayhim kas samawati abki alayhim wa arju fil bukai ghadan ridwan man fi khabu bil halawati waaw tabarakallah xuqal bukaw mune ñi jara joy waaw ñu jara joy la leen di bëgg wax ño xamne ko ci dégg taggem yegal ne jarna joy mo dafa cheikh hali malik sir rajala anhu genné aduna tabarakallahu cheikh abdullahi nias radiyallahu anhuma genn aduna fina non la sunu jumut te serigne mbake musa joyon len joyam ya te samsun wa samsun aama samsin qabata wa qalbuka wa ala sadatin amwati waaw nisan jenn way dafa ma wo yagum ne waaw deg na shaybatul hamdu yo dafa genn aduna mané waaw mune ma kagn mune ma kagn manako legui tay mod juroom benni wer mbalu tek mune mu yeguma ko fenn waaw manako daam ga yo xamne buñu genné aduna tabkil aradi alayhim kasamawati motax leg leg mbinde fi du ñeek genn aduna ak ñooñu waye asaman ak sufum dinañu ko yeek tabkil aradi alayhim kasamawati motax sin tuba mune abki alayhim man da ca joy ya ñooñu nga xamne ñoy al qawm bokku na ca ñoom bari nañu nak dañuy lim ndax lepp du xati lim ko wer mukk ndax bo tambale ci saaba yi wala ci yoonte ba di lim di ñew kañ ngay ag waaw dañuy lim di tuddal nit ñi ñi leen jégué nga xamne boko waxe bu nit ki duggé ci téré yi gis ko waaw lolu moy moy yef yi bokku na ca ñoña nga xamne siwna muy rabi'a al adawiyya dina koy faral di junju rabi'a al adawiyya waaw rabi'a al adawiyya madrasa biñu wax madrasatu zuhd waaw ndax ñoom dañu am ay madaris ñoom ay madaris ci la madrasa buñu wax zuhd bok waaw am nañ madrasa buñu wax at tawakkul am buñu wax al mahabba am buñu wax ar rida nonu ko ibn qayyim al jawziy rahimahullah tegge won ca madarij salikin ci manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñom dañu am ay madaris rabi'a al adawiyya mi mom mi ngi nekkon ci digënté az-zuhd ak al-hubb waaw ngok mom bo démé ci littérature tasawuf ku ca feñ la mom soxna soso rabi'a al adawiyya rabi'a al adawiyya da nañ ko way umul khair dafa nekkon abida muslima tarikhia ab jamu katu yalla bu jigen ab julit bu jigen bu amone demb waaw feñ lol ci liñ tudé alamu tasawuf al-islami ñu né bu féké madrasa buñu tudé al-hubb al-ilahi nénañu da bok ci ñoña rabi'a bint isma'il al-adawi jëm la jo xamné ma nga fekk bax dëkk buñu wax iraq ci al-basra la juddo jamono bi gadda yuntu bi am timiri at waaw bayam nekkon jaamu kat yalla bu amuton khalis nenañ mom nek mo nekkon ñentelu domam ñentelu domi bayam xamna bu yaayam planifié won am ñaari dom kon mom du juddu le serigne cheikh waxone tabarkallah lam waxone chef de l'etat ba tabarkallah ay li ngay santane buñu buko buñ ko defone duñ la am rek koko wacc ses ba tok ci souf rabi'a kon moy ñentelu domé papam motax ñu de ko rabi'a ñentelu dom ak tambalem ca nit ñi koy wone ci film yi ku ko sietane sa yaram daw bu la ko ñaar commentaire oustaz saidulli bu geje way wala oustaz cheikh ahmed tidiane ndaw ba nekkon radio dunya waaw bu ko sietane rek dina am jeexantal bu muy def ci yow mbokk yi maa ngi ci waajaayu màggal gi maa ngi ci ulaayika al qawm la yashqa jalisuhum mang ci jeun jigen ñu wax rabia al adawiya suñu tuba di wax ni dafa am ci ca gaaya ño xamne ku tok ak ñom defaru ulaika al qawm la yashqa jalisum ku tok ak ñom defaru waaw isyuksibunal muridina sa'adati mutaqtuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati yalla nuko yalla fayal waaw yalla nuko yalla fayal tabarakallah rabi'a ñak gogu bayam ñak khalis dugalon nako ci muy def pexey am pexey am bi maana faggu waye dan ko jili ci faggu way cëng ndaw way yoyu danako yobbu ci def ay concert def ay soirée def ay nangam ba na yalla def mu dajé gor ga sawban joxoñ ko ay gaay yu bëgg yalla télé ci jakk ja joxoñ ko gaay yu bëgg yalla tan ci jakk ja ak way yañuy wayal yalla ak mom way yi muy wayal nit ñi ndax fi ngay nekk ci mbedd mi di way chéri koko ak naan ko yaay sama saaja baan ak naan ko yaay sama yalla ak yaama téré nelaw mak ñi ñom nak jakk ji naan Allah haq Allah haq té mat na ñu timir ñin baluk ëpp ñom ñepp seen kaddu gi di ben té moy Allah haq yalla moy dëgg goor gi fo baan japp ci loxol Rabi'a ne ko deglul ñi li ñi way ak li ngay way yow ñaari way yi ban la kérok message bu am solo bobu le Rabi'a recevoir ak façon biko ko goor gi sawban joxe lola mo walbati Rabi'a al adawiya ci message bu am solo bobu nga xamne moy walbati penc mitam te mak ñi yoron ko don ci walbati nit ñi di len defar motax Rabi'a al adawiya dana teug ay qasida waaw teug ay qasida di ca melal bëgg gi mu bëgg yalla bokku na ci qasidam yi mom Rabi'a ay bayit araftu al hawa musa araftu hawaka wa akhlaqtu qalbi amman siwak عرفت الهوى مس عرفت هواك واخلقت قلبي عمن سواك منكو بما خامي س س س, س بانيخ يو يالا لاي دورا خام بانيخ منكو ليما نيكون نديكو دو بانيخ مساج بي نك بو غيسه ñu def ko xolé pour wajale ko magal gi yu mel ni dafa bari ci mbindu mag ñi rabe daf ne yalla bima la xamé lay doora xam luy banex deug lool bima la xamé lay doora xam luy banex ndeke lima nekkon du banex ti xolal lim nekkon penci mi amna ñu mel nonu ndeké ñom liñ nek ñom xamagu ñu banex Serigne Cheikh neena yalla nako yalla yok wër waaw Serigne Cissé jingi mo nako netti waaw neena bu tuba bi xamone li ne ci daara nangugo ci nun neena bu tuba bi xamone li ne ci daara nangugo ci nun waaw waye deeng li Rabi'a wax suñu borom bima la xamé lay doora xam banex mu ne motax bima la xamé la tej sama xol bi kudul yow do ci duggu Allahu akbar mu ne ko bima la xamé la jël chaay bi tej sama xol bi kudul yow do ci duggu wa akhlaqtu qalbi amman siwa sietete waaw motax kera bam bayé waya nga xamné tej na xol bi kudul yalla do ci duggu pinch mo commencé ko ré parce que fim tolon di bayyi dafa yombul te gor gui makhtar cheikh mbora neena bayyi len bañ la leena bayyi nibbi len bañ leena yobbu julli len bañ leena julle makhtar cheikh mbora moko dan wax ndax ni ci dara ba xewi ci bokut ak bayyi te xewé go waw bayyi te xewé go bokut ak demba munu to dem nga bayyi bokkuñ gis nga mbeureum lamb bu daane combat bayyi mo gën ñu daan ko mu bayyi ma wax leen ko tay nga daan combat bayyi mo gën ñu daan la nga bayyi waaw Ibrahim Ndiaye waaw Ibrahim mbeur mi daan daal di bayyi mo gën ñu daan ko mu bayyi wallahi ndeysaan kenn musu ko gis Rabia muneko wa kuntu unajika ya man tara qafaya alqulubi wa lasna narak Allahu akbar muneko may wax ak yow ma tambali bima la beugé ba tambali am banex de la banexo ci beug gi ma la beug yow yalla ci la tambali di wax ak yow yow mi nga xamné lu neubulu na yang koy gis may wax ak yow te duma la gis uhibbuka hubbayn hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lizak sietete xasi de guddu na xamna da ya ci massa dikkel mom gëna guddu inshallah ulaika alqawm la yasqa jalisuhum isyuksibuna almuridina sa'adat waye bokkuna ci xasidam ya sururi ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي أنت روح الفهادي أنت رجائي أنت لي مؤنس وشوقك الزادي الله أكبر من يالا يوم من قمنا يا اسم مبت جابنا لما يقرب ومنيتي يولا دقمل وعمادي يولا سكنكو wa annisi ya sama wetal wa uddati ya sama nganay wa muradi ya sama wuyon anta sitititit anta mune yalla yow ruhul fuadi khol bi ci bopam yaay ruham anta rajai yow la yakar yaay sama wetal yow la beug yaay sama yobbal ndeysaan li fi na am naño xamne ci penc mi buñuy way goor lañ koy wax Rabi'a do yëkëti ko way ko wax ko sunu borom ulaika alqawm la yasqa jalisuhum isyuksibuna almuridina sa'adati tuba li 'abdin muridin Rabi'a ndeysaan bi gadda yoonte bi amé témir ata juroom ñett fuk melni kon da nga na juroom ñett fuk at la dundu mu daldi genn aduna تبارك الله رابع عدويه بودمي تشا قاهره ايجيبت في 1993 تبخ نن فجاك بام اغ نيو تدكو رابع العدويه في مصر ديسان تبارك الله با مو جاغ ري بين تبخ جاك جي تودو نيو تودي ريبا رابع عدويه واو بولوار رابع عدويه mbokki kenn ngu nonu ci ulaikal qawm kenn ngu non ci touba li abdin muridin sadiqin lahum ibrahim ibn adham ci ñom la bok ibrahim ibn adham ci ñom la bok waaw ndax lan tarakal mulka wa sultan wa aqbala ala zuhdi wa tasawuf mom tam mom rabia ngeen bal ma mom Ibrahim ibnu Adham mi ngi melni tay ku nekkon ab ministre wala mu nek ab gendarme melni Abubakar Siddiq nya yeki jeki tekki ndomba tankam ca yam nek ñew wuy ci dara ji ulaika alqawm ndax lan tambule ñam tiaf kol borom bi tabaarak wa ta'ala waaw tabarkal na dal sama bokkum duwañi ma waxon job waaw tabarkal sietete ak sama gorg duduk alaaji duduk koyta waaw mu tok bu ñag rek ndeysaan mok bay imam fadilu ta'ala ak ñom dam njay ak ñom hamadi kulibali rahimahullah ak ñom docteur Omar Kan rek gorga joy alaaji duduk koyta ngi dekkon boru commissariat bu jeppal joy dal fay baye agn ba kuddu ga ndeysan nu wor ko lo xew muna xana lima len yeex xam waw di len seen ni ngeen dox rek dugantou mag yeen yeex len xam lol lay joy sietete joy yaayi maudu ya ndeysan joy yaayi maudu ya tabarkallah haji dudu koyta Ibrahim ibn Adham nun la melon motax xaritam ba waxo na lan ko ci fait du travail bañ ca tolle xaritam Ibrahim ibn Adham bu ñax al Balqi shaqiq al Balqi ci seen waxtan wu reey wo ñu tok ba shaqiq al Balqi dekk ba neexul ci mom dal dekk bi dal liggey amu fi nangam dama bëgg dem Espagne dadi tagu Ibrahim ibn Adham muneko sañes nako umun yuhajir fi sabilillah tax emigrer baxna sañes nako mu dekk loxom mu ñaanal ko fajar jot ñuy julli mu gisat al balqi ci jakk ja mom Ibrahim ibn Adham mi nga xane ci qawmu ya la bok ulaika al qawm la yashqa jalisuhum muneko waw yow tagu mu won Espagne muneko akay gungewuma la ba ay rapport xama ba ca port ba muneko akay ah waw da nga fomam muneko dama fom kula fom muneko dal man yalla ma war ci picc moma tax fom muneko num la waré muné dama gis picc mu ram silmaha ba nopi la fagn mune sama problème moy pitti mi numuy fumuy jël lum lek nana mu togum yag rek am pitti ni cipp yor aw sax jox ko pitti mi dewan nga xamne pitti mi kon handicapé la moromi pitti mi diko topoto ñun ñu dëkk ki handicapé ñun tam di leen teural ay loi yu xamul kan lañ ko teuralon di teural rek di leen ko dig di baxali xeer te du ñor mukk tabarkallu suñu digënté ak ñom waye xol nga picci mi ñew ci moramum picci mu handicapé diko jox ay sax muy lek shaqiq al balqi dadi xam waaw dadi xam dadi wal beutiku del mu ne ko lema depp ginaaw picci ma ram na la fagn na silma xana te teewul yalla di womat lu muy lek muna mu ne ko na tok ci baghdad gi duma dem fen yalla dana wërsegal lu may lek Ibrahim Adham ne ko ñaari picci bo ci bëgg doon sété mu ne ko ñaari picci yow bo ci bëgg doon da nga bëgg doon picci mi la fañ silmaha ram sa morom picci di lu dunal mom nga bëgg doon mu ne ko dédé mu ne ko demal liggéey mu jog foon ko ci jëf ulaika al khawm la yashqa jalisuhum yoy bindu fofu rek nga ko mëna amé mom motax serigne bi ne ulaika al khawm la yashqa jalisuhum ku tok ak ñom defaru allahu akbar dafa am ci al khawm ño xamne ku tok ñom defaru lutax parce que fi nga tok duñ la fa tuddal ku fa nekkut duñ la sikkelal ab julu duñ la sikkelal liggeyep kenen cheikh mbop lañuy jema sikkel ak wax ci yow lula defar haji mbakki shil wallahi ndaysan huqal bukaw ala sadatin amwat tabki al-aradi alayhim kas-samawati abki alayhim mbokki non ci wajaayu magal gi collègue bi don waxtani li lañ bëggoon nit ñi yekko li lañ bëggoon nit ñi yekko waye ñooñu Soufiane Sawri ci la bok deg ngeen ko Zununul Misri ci la bok Abul Qasimul Junaydi ci la bok Abu Yasidul Bastami ci la bok Abu Mukhis Al Hussein Ibn Mansur Al Hallaj ci la bok waaw ci la bok mo ngok ñu ñepp ci lañu bok tabarkal Abu Hamid Al Ghazali nga xamne mom lañ mujjon tudde ko hujjatul islam mom danañ ko beral bind inshallah mom Abu Hamid Al Ghazali ndax mom dafa marqué sunu magi rew yi al imam al ghazali mom dafa marqué sunu magi rew mi ñu bind ci mom wax ci mom jangale ko ba tabarakallah ñu bare bare ci penc mi xamnañ al imam al ghazali tabarakallah ci duguñu ci téré yi ulaika al qawm la yasqa jalisuhum is yuksibuna al muridin al sha'adati طوبى لعبد مريد صادق لهم بقدمة او بحب او هديات يال يال ديف لين تي ньоญو تي ديف نيو تيا ньо بڭ لين نو بڭ ньо جيرغين جيف وقتان وي جيخوت دانيو اك سوني كوار ييكتي نдах سوني مبوكي خير تي خبار يي نيغي ني تاخاو يور سين كايت بڭ لين فين فانتال خبار تي تباب فين فانتالن كو تي ولاف نان لين يال ньоم اك يين اك سوني تيكنيسيان بي يال يال ديفر سين مير ديفر سوني مير تي ديف تي سوني بوست دارا ما دون توختان مود سن بوك عليون سال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.